قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إرشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تو ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل رہے اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے موسیٰ علیہ السلام کے چند امتیازی اوصاف ارشاد ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہم نے اے موسیٰ تم کو رسالت اور کلام کے لیے سب لوگوں میں سے چن لیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد آدم کے سردار ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا جن کی شریعت قیامت تک کے لیے جاری ہوگی اور آپ کے امتی سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے زیادہ ہوں گے شرف و فضل میں آپ کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں پھر موسیٰ ابن عمران کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اے موسیٰ جو کلام اور مناجات دی ہیں اس کو لے لو اور شکر ادا کرو اور جس کے سہنے کی تمہیں طاقت نہیں اس کا مطالبہ نہ کرو پھر خبر دی جاتی ہے کہ ان الواح میں ہر بات کی نصیحت اور ہر حکم کی تفصیل موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ الواح جواہر کے تھے اللہ پاک نے اس میں مواعظ اور احکام تفصیل سے لکھ دیے تھے اور سب حلال و حرام بتا دیا گیا تھا ان الواح پر تورات لکھی ہوئی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرون اولا کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ الواح تورات لکھنے سے پہلے ہی دیے گئے تھے بہرحال یہ ضروری ہے کہ یہ سوال رؤیت کو نامنظور کرنے کا معاوضہ تھا قوت کے ساتھ لو یعنی طاعت کا عزم مصمم کر کے لو اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ اس پر اچھی طرح عمل کریں موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے ساتھ قوت کا لفظ ہے اور قوم موسیٰ کے ساتھ احسن کا لفظ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تاکید ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پر سختی سے عمل کریں اور آپ کی قوم بنی اسرائیل بھی اچھے انداز سے عمل کریں سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ یعنی قریب میں تم میری مخالفت کرنے والے اور میری طاعت سے سرتابی کرنے والے کا انجام دیکھ لوگے کہ وہ کس طرح ہلاک اور برباد ہو جائے گا یہ بات بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی اپنے مخاطب سے کہے کہ اگر تم میرے حکم کے خلاف کرو گے تو کل میں تمہیں دیکھ لوں گا یہاں خلاف امر کرنے والوں کو وعید اور تحدید کی جا رہی ہے یعنی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم اطاعت کرنے والوں کو فاسقوں کا ملک یعنی شام عطا کریں گے یا یہ کہ منازل قوم فرعون مراد ہیں لیکن پہلی بات زیادہ قرین قیاس ہے واللہ اعلم کیونکہ یہ فرمان موسیٰ علیہ السلام کے بلاد مصر کو چھوڑنے کے بعد کا ہے اور یہ دوسرا قول تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور یہ تخاطب میدان طی میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے تکبر کا نتیجہ اور انجام پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں ہماری اطاعت سے انکار ہے جو بلا وجہ لوگوں سے غرور کرتے ہیں شریعت اور احکام کے سمجھنے ہی سے محروم کر دیں گے جو ہماری عظمت و وحدانیت پر دلیل قاطے ہیں انہیں جہالت سے واسطہ پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ ہی دیا ہے کیونکہ سمجھانے بجھانے پر بھی وہ ایمان لائے ہی نہیں اور فرمایا کہ وہ جب ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا تاکہ نہیں سمجھتے تو کبھی بھی نہ سمجھنے پائیں بعض سلف نے کہا ہے کہ غرور کرنے والا علم اور معرفت سیکھ ہی نہیں سکتا اس کی تو ناک چڑی ہوئی ہوتی ہے اس قول کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے جس نے کچھ عرصے کے لیے علم سیکھنے کی مذلت کو برداشت نہیں کیا اس کو ہمیشہ کے لیے علم سے محروم رہنے کی مذلت برداشت کرنی پڑے گی اسی لیے اللہ پاک نے ان سے فہم قرآن کا مادہ چھین لیا ہے اور اپنی آیات سے ان کو محروم کر دیا اس آیت کا اشارہ اس امت کی طرف بھی ہے یہ ابن عینہ رحمہ اللہ کا خیال ہے لیکن یہ ضروری نہیں ابن عینہ رحمہ اللہ تو ہر امت کے حق میں اس کو قرار دیتے ہیں اور امتوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے واللہ اعلم ارشاد ہے کہ وہ کیسی ہی آیت کیوں نہ سنیں ایمان نہیں لاتے جیسا کہ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے حق میں کلمہ رب پورا ہو چکا کہ وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے خواہ کیسی ہی آیت کیوں نہ آئے حتیٰ کہ وہ عذاب علیم دیکھ لیں گے اور اگر راہ ہدایت و طریق نجات ان پر ظاہر ہو جائے لیکن کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کریں گے اور اگر ہلاکت و گمراہی کی راہ ان کے سامنے آ جائے تو فوراً اختیار کر لیں گے اب ان کی اس نادانی کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے ان پر عمل نہیں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہماری آیتوں کے ماننے سے انکار ہے اور روز قیامت ہم سے سامنا ہونے کا یقین نہیں اور مرتے دم تک اپنے اسی خیال پر قائم رہے تو ایمان کی معیت میں نیک عمل نہ ہونے کے سبب یہ سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور سلب کر لیے جائیں گے ارشاد ہے کہ ان کے اعمال کی یہی جزا ہے ہم ان کے حسب اعمال جزا دیتے ہیں اگر وہ ایمان کے ساتھ نیکی کرتے تو نیک جزا دیتے اور برائی تو برائی ہی ہے جیسا عمل ویسا بدلہ